چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. نشاید گفتن آن کس را دلی هست، نشاید گفتن آن کس را دلی هست که ندهد بر چنین صورت دل از دست. به دل گفتم ز چشمانش بپرهیز، به دل گفتم ز چشمانش بپرهیز که هوشیاران نیامیزند با مست. نه آزاد از برش بر می توان خواست، نه با او می توان آسوده بنشست. خیالش در نظر چون آیدم خواب، خیالش در نظر چون آیدم خواب، نشاید در بروی دوستان بست. خیالش خیالش در نظر چون آیدم خواب، نشاید در بروی دوستان بست. به آخر دوستی نتوان بریدن، به اول خود نمی بایست پیوست. دلی از دست بیرون رفته سعدی، دلی از دست بیرون رفته سعدی، نیاید باز تیر رفته از شست. یا بس که جان بر آتش غم سوختی، در حرم رفتی ما در حرم رفتی ما محرم سوختی. Thank you. آتشش خش شده در ما در گره هر دولم را به یک نم سوختی یا یکدم سوختی سال دیگر

که با همکاری خانم روشنک و آقایان حبیب الله بدیعی، گلپایگانی تنظیم یافته. غزل از مولانا.